أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin mübarek, mücella, ak ve pak olan şefaatleri cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Peygamber Efendimizin duasıyla, niyazıyla dersimize başlamak istiyorum. Kendisi 3 ayların başladığı andan itibaren Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellagna Ramazan diye dualar eder. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler için mübarek kıl. Bizi Ramazan ayına ulaştır diye dualar eder, niyazlar eder sahabesiyle ve bu dua ve niyazı paylaşır idi. Bizler de elhamdülillah haftayaki dersimizden başlamak suretiyle yaklaşık 4 hafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan-ı Şerif'i karşılayışı, Ramazan-ı Şerif'teki ibadetleri, Ramazan-ı Şerif'te sahabeyle ve dahi diğer cemaatlerle olan münasebetlerini inşallah buradan, bu kürsiden işlemeye devam edeceğiz. Daha sonra Ramazan bayramından sonra da inşallah bilindiği gibi siyer derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim Ramazan-ı Şerif'e bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaştırsın. Daha nice Ramazan-ı Şeriflere sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmamızı da nasip ve müessir eylesin inşallah. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçen haftaki dersimizde Küba denilen yerde bir mescit inşa ediyor. Orada Kur'an-ı Azimüşşan'ın takva üzere yapılmış olduğu beyan edilen mescit, Küba Mescidi. 14 gün orada kaldıktan sonra tekrar Ranuna Vadisi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazını kıyamete kadar bizlerin üzerine farz kılıyor. Orada hutbe irad ediyor. Ve ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cüm'ati fes'u ilâ zikrillâhi ve zerul bey zâlikum hayrul lekum in kuntum te'alemûn ayeti kerimesiyle de Cuma namazı tasdikleniyordu. Ta ki kıyamete kadar da inşallahurrahman Cuma namazını biz müminler, biz Müslümanlar sabahı haşre kadar bütün bir şevk ve inançla, gayretle, say ile inşallah kılmaya devam edeceğiz. Rabbimize tazarru ve niyazlarımızı arz edeceğiz inşallah. Efendimizin Medine-i Münevvere'ye gelişi öyle alelade bir geliş değildi. Bütün kabileler, Evs ve Hazreç kabileleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini gözlemekteydiler. Acaba ne zaman gelecek? Biliyorsunuz Küba o kadar uzak bir mevki olmamasına rağmen Peygamberimizi bütün sahabe Mus'ab bin Umeyr'in komutasında Medine-i Münevvere'de ve dahi bütün Hazreti Hamza da dahil olmak üzere sahabe-i güzin Peygamberimizi bekliyorlar. Bu bekleyiş normal bir kişiyi, sevilen bir kişiyi veya eşini, dostunu bekleyiş gibi değil, alemlerin sultanını bekleyiş gibi bir bekleyiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'ye geldiğinde, eski ismiyle Yesrib'dir, nahoş olduğu için anmak istemiyoruz, Medine-i Münevvere'de Evs ve Hazreç kabileleri var. Bunlar yıllarca birbirleriyle kavga etmişler. Sebebi Yahudilerin aralarını bozmaları, fitne ve fesat çıkarılmalarından dolayı birbirleriyle yıllarca, uzun müddet, belki 80 yıl, belki 100 yıl oranında bir savaş neticesinde daha yeni yeni barışmalar vuku bulmuş, savaş dinmiş ama savaşın acıları hala devam ediyor. Akabinde Medine-i Münevvere'de Yahudiler de var. Yahudiler Romalıların Kudüs'ü işgalinden sonra Medine-i Münevvere'ye göç etmişler. Bunlar Beni Nadir, Kaynuka ve Kurayza kabileleri diye 3 tane de Yahudi kabileleri var. Göreceksiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi kabileleriyle de aralarında bir anlaşma imzalayacak. İlerleyen derslerimizde inşallah bunun mütalasını, bunun kritiğini sizlerle beraber yapacağız. Çünkü bir vatandır. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de, yani esas doğmuş olduğu peygamberler şehri, medeniyet şehri, yani ilmin beşiği olan Mekke-i Mükerreme'den çıkıyor, kendisi Medine-i Münevvere'ye. Peki ikinci vatanı nasıl tutmak lazım? Sıkıdan sıkıya zapt-ı rapt altına, savunma altına almak lazım değerli din kardeşlerim. Buraya geldiğimizde Arap kabilelerinin, yani Evs ve Hazreç kabilelerinin Seylül Arm denilen sel felaketinden Yemen tarafından geldiği, Yahudilerin de daha evvel söylediğim gibi Romalıların Kudüs'ü baskınlarından dolayı sürgün olarak Medine'ye geldiklerini görüyoruz. Demek ki Medine'de Museviler var. Çok azınlıkta da olsa, 3-5 kişi de olsa Hristiyanlar var. Ve dahi peygamberimize iman eden Müslümanlar var. Ama çoğunluk yine hakeza Müslümanlarda. Ve Efendimiz'i bütün Medine halkı bekliyor. Öyle bir bekleyiş, gözleri yollarda ve ilk göründüğü andan itibaren bir tanesi bir çocuk gören bağırıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü göründü. Hepsi hep bir ağızdan 1400 küsur sene sonra da bizim dillerimize destan olan Dala'al bedru aleyna min seniyyatil veda vecebe şükru aleyna meda'al lillahi da'a diye ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Rahman'a secdemizden diye devam eden dizelerle oradaki Müslüman halk Efendimiz'e olan sevgisini gösteriyorlar. Tef ile gösteriyorlar, ilahilerle gösteriyorlar. Yani neşide diyoruz biz buna, neşidelerle gösteriyorlar. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir yanında, Abdullah bin Uraykıt rehberi yanında Medine-i Münevvere'ye giriyorlar. Medine-i Münevvere'ye girdiğinde ilk iş nedir bakın? Peygamberimizin ilk yapacağı iş mescittir. Yani camiyi yapıyoruz. Ve caminin hemen yanı başında Hazreti Halid bin Zeyd'in, yani Eba Eyyub el-Ensari, şimdi biliyorsunuz bir kente de ismini veren, güzel İstanbul'umuza ismini veren Eyüp ilçemizde methum bulunan Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Orada bir cami de inşa edilmiş yıllar sonra, türbesi oradadır. Eba Eyyub el-Ensari İstanbul'un fethine, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olmak için Konstantiniyye, yani İstanbul bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askerleri ne güzel askerdir müjdesine nail olabilmek için ta Medine-i Münevvere'den kalkıyor, İstanbul surlarına kadar gelip Bizans'ı zorluyor Konstantinopolis'i. Ve dahi değerli din kardeşlerim, bu müjdeli habere bizim atamız 1453 yılında Sultan Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet Han bu müjdeye mazhar oluyor. İstanbul'u fethediyor. İstanbul'un fethi aynı zamanda gönüllerin de fethi oluyor. Tıpkı Peygamberimizin 622 yılında Medine-i Münevvere'yi fethettiği, oradaki insanların gönlüne taht kurduğu gibi 1453 yılında Sultan Mehmet Han yine hakeza ne yapıyor? Milletin gönlünü fethediyor. Eba Eyyub el-Ensari, Hazreti Halid bin Zeyd Efendimiz de Peygamberimizin ev sahibi. Aynı zamanda Peygamberimizin akrabalarından. Tabii ki devesi Gasva biliyorsunuz. Gasva kendi üzerinden Peygamberimiz iniyor. Herkes diyor ki ey Allah'ın Resulü bizde misafir kal. Bende misafir ol. Çünkü sen bizim için her şeyden daha azizsin, daha yücesin. Peygamberimiz diyor ki devenin yularını bırakın, o gideceği yeri bilir diyor. Ve Hazreti Halid bin Zeyd'in evinin önünde oturuyor Gasva. Orada oturuyor, Gasva'nın oturduğu yere kimin evi yakın? Hazreti Halid bin Zeyd Efendimizin, yani Eba Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evi yakın. Dolayısıyla evi yakın olunca Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 ay sürecek bir kiracılığa ne yapıyor? Hemhal oluyor. Kendisini ev sahibi olmakla müşerreflendiren, onurlandıran Efendimiz'i kendi kiracısı olarak Hazreti Eba Eyyub el-Ensari kendisinin bünyesine, evine, himayesine alıyor. Hazreti Eba Eyyub el-Ensari'nin evi iki katlıdır değerli din kardeşlerim. Efendimiz diyor ki sen ikinci katta duracaksın, ben alt katta duracağım. Alemlerin efendisine diyor alt katta durmak yakışmaz. Sen üstümüzde dur ya Resulallah. Peygamberimiz yine ince nezaket ve nezafetini göstererek diyor ki ev sahibi sensin, ben ise senin kiracınım, mihmandarınım. Ben nerede istersem sen orada durmakla mükellefsin diyor. Ve orada kendisi velhasılı kelam 7 ay boyunca ikinci katta Eba Eyyub el-Ensari, birinci katta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak suretiyle tam 7 ayını Medine-i Münevvere'de geçiriyor. Tabii ki ilk işi mescidi inşa etmek. Bakıyor ki Eba Eyyub el-Ensari'nin evinin hemen karşısında boş bir arazi var. Çukurlu, tümsekli, aynı zamanda böyle dikenler basmış bir arazi. Burası diyor kimindir? Bura Sehil ve Süheyl adında iki tane yetime aittir diyor. Buraya diyor biz mescidi yapacağız. Uygun görür müsünüz? Bu çocukları diyor çağırın yanımıza. Tabii ki çocuklar akıl bali olmuş çocuklar. Diyorlar ki tabii ki ya Resulallah. Bizim malımız, canımız senin uğruna feda olsun. Kaldı ki sen bizim için her şeyden daha azizsin. Yerlerimizi de, yurdumuzu da, malımızı, mülkümüzü fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anamız, babamız sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü diyerek o kadar güzellik içerisinde yerimizi sana veriyoruz. Peki peygamber burayı alıyor mu? Asla. Diyor ki size meblağını ödeyeceğim. Buranın meblağı nedir? Buranın meblağı 10 miskal altındır diyor. Hazreti Ebu Bekir hemen 10 miskal altını Sehil ve Süheyl'e ödüyor. Peygamberimiz başta olmak üzere değerli din kardeşlerim mescit yapılıyor. Mescidin hemen yanına hücre-i saadet yapılıyor. Bakın burada ince bir nüansı sizinle paylaşacağım inşallah. Biz Türkler elhamdülillah Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Peygamberimizin edebiyle hayatımıza yön vermişiz. Bir cami inşa ettikten sonra hemen imam evini caminin yanına inşa ediyoruz. Niye? Peygamberin kültüründe bu vardır çünkü. Peygamber hücre-i saadeti Mescid-i Nebevi'nin hemen yanına yapmıştır. İmam evleri de dikkat ederseniz bütün Türkiye'de şehirler hariç taşrada, yani köy statüsü olan yerlerin hemen hemen hepsinde nasıldır değerli din kardeşlerim? Mescit ve yanında hemen imam evi. Çünkü imam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varisidir. Onun yolundadır. Bütün hepimiz yolunda olduğumuz gibi onun ilmiyle amil olan insanların kendisinden sonra varisi olan insanlardır imamlar. Bizim Türk kültürü de elhamdülillah bu konuyla alakalı çok yakından ilgilenerek mescitlerin hemen yanına imam evlerini inşa etmek suretiyle bu kültürü, bu güzel edebi yerli yerince oturtmuşlar elhamdülillah. Ve asırlar boyu devam edecek güzelliğin altına benim atalarım, benim ceddim imzasını atmış. Bugün hali hazırda Osmanlı'yı tanımayan, Osmanlı'yı televizyon dizilerinde kötü bir gözle benim neslime tanıtmaya çalışan aklı evvel sefil yaratıklara sesleniyorum. Osmanlı'nın kılı dahi olamaz değerli din kardeşlerim. Bizler en ufak padişahı da dahil olmak üzere bizim yanağımız onların eşiklerinin üzerine dahi basamaz. Ve rahimahullah, Allah razı olsun, mekanı durağı cennet olsun, Hacı Veyizzade Üstad, bir padişahı 40 evliya derecesindedir diye defaaten sohbetlerinde, vaazlarında bütün cemaatine söylüyor. Ben de size buradan bunu arz ediyorum. Sanki Osmanlı'yı uçkuruna düşkün, harem-i şerif kurarcasına kadınlarıyla beraber hemhal olan insanlar gibi gösterenlere ben buradan hakkımı helal etmiyorum. Sizlerin de haklarınızı helal etmemeniz için özellikle istirham ediyorum. Niye? Çünkü bir padişah 40 evliya mesabesindedir. Siz padişahı da bir tarafa bırakın. Geçen dersimizde size arz ettim. Mimar Sinan'ın ustasıyla ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile olan musafahasını, muhabbetini, iştiyakını rüyasında, ya hocam bu kadar da olur mu? Mısırlı alim Seyyid Kutup ve onun hocası yemin ediyor, her gün peygamberle müşkilatımı gidermezsem imanımı tazelerim diyor. Yüz yüze yani. Bildiğiniz böyle muhabbet, benimle muhabbet eder gibi müşkilatını gidermezsem imanımı tazelerim diyor. Ya bu kadar da mı olur hocam? Eyvallahi bu kadar da olur. Ama bizim kalp gözümüz, yürek gözümüz, gönül gözümüz, velhasıl kelam beynimiz, aklımız buna yetecek düzeyde değil değerli din kardeşlerim. Buna yetmesi için hani bizim dadayımızın da tabiri, Anadolu'muzun tabiri, çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Yani peygamberle oturup böyle hasbuhal etmek için ben söyledim ki bir hocama, çok değerli bir hocamdı, ne yapmak lazım dedim. Hocam dedi, üç şey dedi. Bunun üç şeyini yapacaksın. Kıyletül kelam, kıyletün nevm ve kıyletü ta'am. Ya bunlar ne? Az yiyeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın. Bunların üçü aradaki perdeyi kaldırır, insani duygulardan insanı melekleştirmeye doğru ne yapar? Yönlendirir. Az uyku, az konuşma ve az yeme. Biz yapabiliyor muyuz? Ben şahsıma yapamıyorum. Yapabilenler de var ise alnından öperim o kardeşlerimi, ağabeylerimi. Bakın, Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Önümüzdeki çarşamba günü vaazımız, inşallah dersimiz Ramazan-ı Şerif hususunda. Salı günü başlayacağız ama ayın 10'u çarşambaya denk geldiği için siyer derslerimizi Peygamberimiz dönemindeki Ramazanlar nasıldı, bizim Ramazanlarımız nasıl olmalı ve nasıl devam ettirmeliyiz? İnşallah Rahman bunun bir mukayesesini yapmakla geçecek değerli din kardeşlerim. Çünkü Ramazan melekleşme ayıdır. Ramazan günahlardan, kaçma ayıdır. Günaha bulaşmama ayıdır. Ramazan ayı insanın nefis muhasebesini yaptığı bir aydır. Ramazan ayı insani melekelerden kurtulup melekuti mevcudiyete dahil olma ayıdır. Rabbim cümlemizi Ramazan'dan hissedar olanların zümresine ilhak eylesin inşallah. Cümlemizi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin tutmuş olduğu oruçların bizim tutacağımız oruçlarda dahil eylesin diye Rabbimize dualar ve niyazlar ediyoruz. Bakın, Efendimizin Mescid-i Nebevisi inşa ediliyor. Mescid-i Nebevi'nin hemen yanına imam evleri dediğimiz, yani Peygamberimizin hücre-i saadetleri inşa ediliyor. Yeni gelen cemaatimiz için tekerrüren söylüyorum. 3,5 metre genişliğinde ve 5 arşın yüksekliğinde, çok ufak. Ufacık bir oda, hücre-i saadet. Peki hocam, biz 70 yıllık, 80 yıllık, 90 yıllık ömrümüzde çalışıyoruz, didiniyoruz, gökdelenleri yapıyoruz, yiyeceklerin en alasını ve en güzellerini yiyoruz. Ama lakin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki tevazuya bakın. Yokluk mu? Hayır. Yokluktan değil. Peygamberimizin İslam devletinin tam üst düzeyde, yani ganimetlerin elde edildiği, maliyenin kuvvetli olduğu zamanlarına bir bakıyorsunuz. Peygamberimiz hurma liflerinin üzerinde yatıyor. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer yanlarına giriyor. Diyor ki ya Resulallah, maliye kuvvetlendi, paramız var. Sana biz artık şöyle diğer ecnebi milletlerin yapmış olduğu yataklardan getirdelim. Sen istirahatını orada buyur. Artık istirahatı orada yap. O yatakların üzerinde yap. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizim olsun. Biz inşallah Müslüman ümmeti olarak, Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu defaten söylüyor. Diyor ki, mümin için dünya bir zindandır, mahpustur. Peki mümin olmayan, Müslüman olmayan için dünya cennettir, cennet. Esas cenneti müminin ahirettedir. Nimetleri gördükçe diyor, nasıl iltifata mazhar olacağını görünce kendinden geçecektir diyor değerli din kardeşlerim. Onun için bizler de dünyamız, elhamdülillah nimetlerimiz çok kat be kat artmış durumda. Lakin ahiretteki nimetleri gördükçe veya görünce inşallah dünyanın ahiret karşısında sadece bir çöplük olduğunu temaşa edeceğiz, göreceğiz. Yahu hocam hakikaten mi öyle? Dünyadaki nimetlerle ahiretin nimetleri kıyas dahi edilemez değerli din kardeşlerim. Rabbim cümlemizi cennetine ve cemaline müşerref eylesin, dahil eylesin değerli din kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor, Hücre-i Saadet'ini inşa ediyor. Medine'ye ilk geldiğinde yaptığı işleri söylüyoruz bakın. Akabinde Ashab-ı Suffe, Suffe ehli dediğimiz oranın en fakir, garip, bakıma muhtaç gençlerini veya gücü yetmeyen ama zihni pırıl pırıl olan insanları ilim tahsil etmesi için bir küçücük üniversite yapıyor. İslam tarihinin ilk üniversitesidir. O halde Medine ilim şehridir. Peygamberler şehri ve peygamberin tevhid akidesini yönetmesi hususunda da Mekke aynı zamanda bir peygamber şehridir. Medine ise ilmin beşiğidir. Peygamberimiz Medine'yi Yesrib'i Medine'ye, yani şehre, Arapça'da Medine şehir demektir. Medine'den de medeniyete dönüştürmüştür. Bakınız temizlikten sosyal ilişkilere varıncaya kadar Peygamberimiz çok büyük bir alanı tesis ederek insanlar arasındaki o güzelliği, güzel bağı, sosyal bağı innemel mu'minune ihvetun feslihu beyne ahavaykum vettekullaha leallekum turhamun ayeti kerimesiyle de noter tasdiği olan o güzel kardeşlik bağını da tesis etmiştir. Ona da geleceğiz inşallahurrahman. Burası Ashab-ı Suffe İslam tarihinin ilk yatılı medresesidir. Burada biz Abdurrahman bin Sahr'ı görüyoruz. Bilmek için bizim için önemli, ismini önemsiyoruz. Bütün hocalarımızdan, vaizlerimizden duymuşsunuzdur. Ebu Hureyre, kedilerin babası, kedicik babası. Kedileri çok sevdiğinden ötürü ve Ashab-ı Suffe'nin önde gelen isimlerindendir bu. Ve muksirundandır. En çok hadis rivayet edenler. Bir gün Ebu Hureyre'yi tenkit ederler. Derler ki ya en çok hadisi sen rivayet ediyorsun. Öyle değil mi? Niye çok hadis rivayet ediyorsun? Biz o kadar hadisi ezberleyemedik ama sen maşallah her duyduğunu diyor ki siz çarşıda pazarda dünya meşgalesindeyken ben peygamberin dizinin dibinde acaba ağzından hangi kelime dökülecek diye dört gözle ve kulakla bekliyor, ağzından dökülen şeyleri hemen kaleme alıyordum diyor. Onun için Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadisler bizim için çok önemlidir. Çünkü peygamberin dizinin dibinde yetişmiş ve muksirun, yani hadis alimleri statüsüne en çok hadis rivayet eden insanların, sahabenin statüsüne değerli din kardeşlerim biliyorsunuz erişmiştir, ulaşmıştır. Farz namazların Medine-i Münevvere'ye gelindiğinde ilk yapılan işlerden ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Mescid-i Nebevi'yi inşa etti. Ashab-ı Suffa'yı inşa etti. Farz namazların 4 rekada çıkarılması. Biliyorsunuz Miraç'tan evvel sabah ve akşam 2 vakit namaz kılınıyor idi. Ama Medine'ye gelene kadar İsra ile Miraç arasında, İsra Miraç hadisesinden hicret hadisesine varıncaya kadar da farz namazların 4 rekatlı olanlarının hepsi 2 rekat olarak kılınıyordu değerli din kardeşlerim. Medine-i Münevvere'de yerleşik hayata geçirildikten sonra 5 vakit namazın farzları 4 rekata Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından çıkarılmıştır. Burada şöyle bir konu hemen Hüseyin Hocam bunu nakledecektir namaz seferilikte namaz bahsinde ama yeri gelmişken ben ince bir nüansla şöyle bir iki kelame ile geçireyim, konuşayım, size arz edeyim. Şimdi 4 rekat namazların seferilikte 2 rekat kılınması bizim için zorunludur. Ya hocam ben 4 rekat olarak kılmak istiyorum diyemez bir insan. Çünkü aslına rücu eder seferilikte. Aslına geri döner değerli din kardeşlerim. Nasıl döner? Sabah namazı 2 rekat. Öğle namazı aslı farzı 2 rekat seferilikte. Yani 90 kilometreyi 15 gün ve altında kalıyorsanız siz öğle namazını 2 rekat olarak kılacaksınız. İkindiyi 2 rekat. Farzı 3 rekat. Yatsıyı yine hakeza 2 rekat olarak kılacaksınız. Ama yok ben Daday'da duracağım. Kastamonu'da duracağım. İl dışına 90 kilometre dışına çıkmayacağım derseniz müstakil olarak. Çünkü Peygamberimiz Hazar'da farz namazları 4'e seferde 2'ye düşürmüştür. Vitri vacipleri de yine hakeza aynı şekilde olduğu gibi kılacağız. Kazaya kalmış ise vitri vaciplerimizi de ne yapacağız? Kazasını yapacağız. Çünkü vacip bir namaz olduğundan ötürü. Bazıları yine hakeza öyle söylüyor. Hocam kaç vakit namaz var? Biz 5 vakite alışmışız. 5 vakit diyoruz. Niye? Hemen vitri vacibi de yatsının arkasından getirdiğimiz için aslı onun 6 vakittir. Çoğu insan ilim ehli, takva ehli yatsıyı kılar, uyur. Gece 2'de 3'te kalkadır vitri vacibi kılar. Arkasından bir de teheccüd kılar. Teheccüdden sonra sabah namazına biraz istirahat eder. Sabah namazını kılar değerli din kardeşlerim. İlim erbabı ve takva ehli için diyorum. Ama biz maalesef bu garip de dahil olmak üzere yatsı namazının sünnetini kıldıktan sonra akabinde hemen ne yapıyoruz? vitri vacibde kılıyoruz. Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı yüce dergâhlerinde kabul eylesin. Tazarruh ve niyazlarımızı da kabul ve makbul eylesin inşallah. İlim elbabı ve takva ehli olmak o kadar kolay değil. Tabii ki emek, tabii ki meşakkat, tabii ki takva ehlinin yürüyeceği yolun dikenli, bir o kadar da zor ve meşakkatli olduğunu buradan sizlere arz etmek istiyorum değerli din kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Tabii ki ne olacak? Tam bahsimizi de tevafuk olduğu yerinde bitirmek istiyorum inşallah. Milleti namaza çağırmak. Bir kısmı diyor ki çan çalalım. Diğeri diyor ki boru üfleyelim. Bir kısmı da diyor ki ateş yakıp dumanla. Yok diyorlar, bir de bayrak asalım. Bakın Peygamberimiz veşavirhum fil emr, istişare et manasından hareketle, ayetin manasından hareketle ashabıyla istişare ediyor. Mescid yapılmış. Beş vakit namaza milleti çağıracak. Neyle çağıracaksınız? Çan çalalım. Çan Hristiyanların. Bizim Hristiyanlarda ne olacak? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü. Bir farklılığımız olacak bizim. Çan çalmayacağız. Boru, boru da üflemeyeceğiz. Niye? Sinagoglarda boru üflenir çünkü diyor. Yahudilerle de bizim bir ayrığımız olması lazım. Peki ne olacak? Ateş yakıp dumanını, o zaman da mecusilere bir benzeyiş var. Bu milleti nasıl çağıracağız? Şimdi çağırmada bir problem olduğu için, bakın öğle namazı misal atıyorum. Öğle namazına geliyor vatandaş, bekliyor, bekliyor, bekliyor, işinden alıkoyuyor. İşi geç kalıyor. Veya tam namaz vakti gelince girecek, ne bileyim yine işlerine sekte olacak. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in de tevafuk oluş sadık rüyasıyla Efendimiz'e Abdullah bin Zeyd rüyasında bir insanın ruban yani bir çan ile yaklaştığını, arkasından da ezanın lafzını, şimdi okunan bu ezanın lafzını tekerrüren söylüyor. Abdullah bin Zeyd hızlı bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki bana birisi dün gece rüyamda geldi böyle böyle dedi. Bilal-i Habeşi'nin sesi gürdür diyor. Sesini Allah kuvvet versin ve dahi bu öğretilen, sana öğretilen lafızları git Bilal-i Habeşi'ye söyle. O da diyor bunu Müslümanların toplanması için Mescid-i Nebevi'ye gelmesi için okusun diyor. Ve Bilal-i Habeşi Es-salatu hayrun minen nevmü de, yani namaz uykudan hayırlıdır ibaresini de ekleyerek ta ki günümüze kadar ve sabahı haşre kadar ilahi mesajı bizlere ulaştırıyor. Rabbim hepsinden razı olsun. Bütün evliyalarımızdan, üstad efendilerimizden, sahabeden, tabiinden, tebeut tabiinden ve bu dini mübini İslam'a hizmetkar olanların hepsinden Rabbim razı olsun. İlâ yevmel kıyameye kadar, sabahı haşre kadar ezanı gök kubbemizden dindirmesin, bayrağımızı indirtmesin, vatanımızdan bizi mahrum eylemesin inşallah. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemizi sağlık sıhhat içerisinde Ramazan'a ulaşanlardan eylesin. Tazarru ve niyazlarımızı, oruçlarımızı kabul ve karin eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.